राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 सितंबर 1996 को लगभग दोपहर 3:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। समय सुख का पसताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। समय सूखने पर पश्चाताप कर क्या हो। अर्जुन और भगवान की बड़ी भारी विचित्र मित्रता थी। ये दो होते हुए भी एक थे, एक होकर ही दो थे। दुर्योधन आदि पर भी बड़ा इसका असर था। और अब यह न सैया सनातन विकथन बोधन आदि से क्या वयसी विप्रलब्ध सख्यु सघैव विधिवत्तन से सर्वम श्री महान महितया कुमते रघुवंशी। मेरे सब पापों को सहा, अपराधों को सहा, उस भगवान को भी ऐसे में ठगा गया। मानो गीता जैसा उपदेश भी प्राप्त किया और सब कुछ विजय भी की, सब कुछ किया, फिर भी कहते हैं मैं ठगा गया। मानो संत महात्माओं से, भगवान से, तीर्थों से, गंगा जमुना आदि से आप जितना लाभ ले सको उतना दे दो, उतने पर भी वो लाभ कम होगा। अर्जुन ने भगवान से क्या नहीं प्राप्त किया, फिर भी कहा कि भगवान को मैंने जाना नहीं, मैं समझा नहीं, मैं तो ठगा गया। वही सीधी विद्वान, तुम बड़े सच्चा बोलने वाले हो, तुम मित्र हो, ऐसे हो, ऐसे मैंने कई बार अपमान किया, सो गए तो कैसे सब पिछड़ा, सब पिछड़ा रोक दिया था, खसका दे दी दे कुछ होएगा कि नहीं, ऐसे मैं सुन लूंगा। स्नान करती हुई जल उछल ऐसे ऐसे सब मैं करता रहा, आज भी चले गए। तो मनुष्य के अभाव होने पर फिर चेत होता है, प्राय ये सबकी ही स्वतः एक रीति है। प्रथम दिवस संग्रह सर्वतो के बन जा सच सकल कलो भी पूर्ण संदो न बन जा अति परिचय दोषात कश्य दो मान हानि नव नव गुण रागी प्रायश सर्वलोक। नए दिन का चंद्रमा नया उदय होता है तो छोटी सी एक रेखा होती चंद्रमा की, सब नमस्कार करते हैं। और सदाई उदय होता, उदय होते होते पूर्णिमा के दिन उनको कोई नमस्कार नहीं करता। अब सदाई उदय होता ही है, क्या होता ही है। जब अमावस्य प्रतिपदा को नहीं दिखता तब दर्शन होते हैं। तो अति परिचय आदि अवज्ञा, अति परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है। अच्छे अच्छे तीर्थों का संयोग है, जैसे वृंदावन में यहाँ रहते हैं, ब्रज में रहते हैं, तो ये साधारण साधारण दिखती बात, परंतु इसका पता लगता है पीछे अभाव होने पर। पीछे सोच चिंता करते हैं तो मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए जब सत्संग की बातें मिल जाए, आध्यात्म बातें मिल जाए, तो उसका आदर करिए, उसको धारण कर लेना चाहिए। ये दुर्लभ चीज है, ये दुर्लभ साध सुलभ की कृपा वासुभता से मिल गया, इस बार इसका महत्व नहीं देखते। पर वास्तव में जो महत्व है तो महत्व ही रहेगा, वो कमी नहीं रहेगा। इस वास्ते सावधान सावचेत होकर इन साधनों को खूब अपने पी लेना चाहिए, धारण कर लेना चाहिए। सज्जनों, साधन की बातें कठिन नहीं है, कठिनता पड़ती है तो सांसारिक भोगों और संग्रह के त्याग में कठिनता पड़ती है, परमात्मा की प्राप्ति में कठिन नहीं है। मुझे नित्य प्राप्ति को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त नहीं निवृत्त होना है, तो उन्हें करना क्या है नया। हमने जो आसक्ति पैदा कर दी है वो हमारे मुंह से लोग छूट रहे, जैसे कोई चाय पीना शुरू कर देता है, तमो खाना शुरू कर देता है, तमो पीना शुरू कर देता है, नशा शुरू कर दे तरह तरह का, फिर उसे छूटना कठिन होता है। तो कठिन नहीं है, वो तो जबरदस्ती आपने पकड़ा है, पकड़ करके व्यसन करने से आपकी कठिनता मालूम देती है, आपके साथ रहता ही। और भाई अन्न और जल तो शरीर के लिए आवश्यक है, केवल जल से काम नहीं चलता, केवल अन्न से काम नहीं चलता, पर तीसरी चीज का सेवन करने का व्यसन डालना बिल्कुल अपने आप को प्रतंत्र बनाना है। वो बना लिया तो फिर कहते ये तो छूटता नहीं, हमारे छूटता नहीं। अब भाई छोड़ते नहीं, वो छूटता नहीं, ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं है, छोड़ना चाहते नहीं है। इस वास्ते संसार से ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त कर ले, ये मौका सज्जनों अभी है, अभी अभी इस मानव शरीर में है। गाय का शरीर इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र कि जैसे गोमूत्र और गोबर भी मान पवित्र है, जिन्हें बोले तो पंच गव्य प्राशन करते हैं, ऐसा पवित्र है। परंतु वो समझ नहीं सकती परमात्म तत्व की प्राप्ति वो कैसे हो, क्या होती है, ये समझ नहीं सकती। ये मनुष्य में विलक्षणता है, एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है। यंग लब्ध हुआ चाह परम लाभ, जिस लाभ से कोई बढ़कर नहीं वो लाभ ले सकता है। ये अभी अवसर है, बड़ी सावधानी से भगवान में लग जाओ सज्जनों, समय के लिए कृपण बन जाओ, कंजूस बन जाओ। समय हमारे पास बहुत थोड़ा है, पता है नहीं, कल बात बताई थी, सब मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए हैं, अब बाकी कितना है कुछ पता नहीं है। मारे ही काल अचानक चपेट की हो या घड़ी के में राख की ढीरी, चट हो जाएगी ये बात। लोग कहते हैं वो तो है जा मर गए, वो तो मर गए है, इतनी सी बात हो जाती खत्म, फिर थोड़े दिनों बाद कुछ नहीं पता लगेगा, कोई गणना नहीं है। भगवान की तरफ लग गए तो निहाल हो गए सज्जनों, निहाल हो गए। जैसे कोई अच्छा व्यापार हाथ लगता है, उसमें 10,000 कमाया, किने 50,000 कमाया, किने 1,00,000 रुपये कमाया, किने 1,00,000,000 कमा लिया, वे सभी रोते। 1,00,000,000 रुपया कमाने वाला भी देखता है कि उस समय पता होता तो हम अरबपति हो जाते, माल इतना सस्ता मिलता था और हमने लिया नहीं, गलती कर ली। 10,000 रुपया वो कहते 10,000 वाले कहते गलती कर ली, 1,00,000,000 रुपये वाले कहते गलती कर ली। चाय जितने बन सकते थे, इसी तरह सज्जनों ये मौका चला जाने से फिर रोना पड़ेगा। अभी पता नहीं है, होश नहीं है, अभी तुम साधारण समझते ये ऐसा ही है, ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, भगवान की कृपा से मिल गया है, ये अपने उद्योग से नहीं मिलता है, कर्म का फल भी ये नहीं है, ये कृपा का फल है। कभी करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा कर मानुष्य देते, तो शरीर का लाभ उठाना चाहिए। कथा होती है, सत्संग होता है, कीर्तन होता है, भजन स्मरण होता है, उसमें तल्लीन हो जाना चाहिए, और चलते फिरते भी हरदम भगवान को याद रखो और भगवान से ये प्रार्थना करो, मिनट दो दो मिनट तीन मिनट में हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। तो बार बार ये प्रार्थना करता रहे, हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान की याद करते रहो, निहाल जाओ। अच्युत स्मृति मात्रेण, भगवान याद मात्र से कल्याण कर देते हैं। शंभु श्वेता श्रीमा चंद्रमा बस दंदुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधव कर संकुट ही, याद मात्र करें ये से स्मरण मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते। सरल काम इतना है केवल याद कर लो, कोई विधि विधान की विशेष आवश्यकता नहीं, केवल याद कर लो। एक दिन भगवान कृष्ण से बुआ माता कुंती ही कहने लगी कि बेटा तेरे ये भाई है पांडव और जंगल में इतने दुख पा रहे हैं, तू देखता नहीं, तेरा ख्याल नहीं होता है। भगवान ने कहा कि माता जी बुआ जी सुनो, द्रौपदी के चीर पर हाथ लगाया तो मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने राज्य और संपत्ति वैभव और खजाना सब दे दिया, मार भाइयों को भी हार गया, अपने को भी हार गया, अंत में द्रौपदी को भी हार गया, इतना खेला पर मेरे को तो याद ही नहीं किया। अरे याद तो कर लेता मेरे को, सजनों ध्यान देना ही है। माता कुंती भी चुप हो गई, इतना बड़ा काम युधिष्ठिर ने किया केवल मेरे को याद कर लेता, कितनी विलक्षण बात है। ऐसे भगवान को याद कर लो, उसका नाम जपते रहो, याद कर लो, हे नाथ हे मेरे नाथ, बार बार कह दो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। अब भगवान कृपा करते हैं, भगवान कृपा करके ऐसा अवसर देते हैं, सत्संग का अवसर देते हैं, भजन का अवसर देते हैं, ऐसी कृपा वे करते हैं, उस कृपा की तब ख्याल करो आप, निहाल हो जाओगे। सज्जनों ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौजी, ये बार बार नहीं मिलती है, दुर्लभ हो मानसो ये बता दुर्लभ बता दुर्लभ सुदुर्लभ मेदम। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ, नाम जब निरंतर होता रहे और बीच में एक दो मिनट के बारे कर दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु मन से कहते रहो, जबान से जप करते रहो, मन से कहते रहो नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, ऐसे भगवान से मांगते रहो। भगवान का बड़ा दरबार उदार दरबार है, इन दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, जो मांगता है उसको सब कुछ मिलता है। मनुष्य ने भगवान को याद नहीं किया, याद कर ले तो जैसे कुंती को कहा कि विश्व मेरे को याद ही नहीं किया, अरे भाई याद करने में क्या जोर आता है। हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, याद करो निहाल जाओ। इस बात से सर्वेश कालेश महामन स्मर युद्ध से सब समय में मेरा स्मरण कर, और तू युद्ध कर, भगवान कहते हैं सर्वेश कालेश महामन सब समय मेरा स्मरण कर, युद्ध से का अर्थ हुआ भक्त भक्त पर अपने धर्म घर का काम करो और भगवान का स्मरण हरदम नित्यनेम करते हुए ख्याल रखो कि संसार की बात याद ना आवे, और संसार का काम करते हुए सावधानी रखो कि भगवान की भूली ना हो जाए। सांसारिक काम करते हुए सावधानी रखो कि भगवान की भूली ना हो जाए, और एकांत बैठे हुए भगवान में ही तल्लीन रहो, संसार की याद ना आ जाए, जीवन सफल हो जाएगा। चलते फिरते सर्वेश कालेश महामनुष्य सब समय में खाते पीते सोते उठते उठते बैठते गए जागृत के सोए, अरे दिन घट राम जी कबू प्रकट हो, जागत ही शोभत गए, खावत ही पीवत गए सो जागत के सोए, अरे दिन घट राम जी कबू प्रकट हो, हरदम भगवान को याद करते भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे भगवान तो सब जगह है ही, वे तो मौजूद ही है, केवल उनकी चाहना उनकी जिज्ञासा उनकी तत्परता वो ना है, तो वो अपने कर लो, सत्संग के द्वारा, भागवत के द्वारा, कथाओं के द्वारा वो एक करो, निरंतर भगवान की याद रहे, भगवान का चिंतन हो, भगवान की लीलाओं का चिंतन हो, भगवान के गुणों का चिंतन हो, भगवान की कृपा का चिंतन हो, भगवान के धाम का सेवन हो, भगवान में लग जाओ, भगवान से संबंध जोड़ दो। जैसे अभी ये मैं बोल रहा हूँ, छोटा सा एक यंत्र है, बिजली के साथ संबंध होने से बड़ी आवाज आ रही है, अगर बिजली का संबंध टूट जाए तो कुछ नहीं। ऐसे अर्जुन के तैयार, वही अर्जुन की बात समझा, कुछ ही नर को कहा बड़ा समय बड़ी बलवान का बाल बूटी बहुत प्यार, वही अर्जुन वही बाण, अर्जुन का ही बाण है, वही है सब झूठेगा। चेत हुआ पीछे अर्जुन को बोले ये बात है, ऐसे सज्जन हो अपने में जो कुछ दिखता है, यदि विभूति वत् सत्वम श्रीमद उर्जित देवा तत्त देवा भगत सत्वम मम तेजो संगम, कहीं भी अपने में दूसरे में कुछ भी विलक्षणता दिखे वो केवल भगवान की है, अपना कुछ नहीं है, प्रभु की विधि देवी हो गई ऐश्वर्य है, इस वास्ते उसको याद करो और उसी चरण में नंद रहो और भगवान को कह दो मैं तेरा हूँ, वो मेरा है। संसार में ये शरीर भी है, हड्डियां भी अपनी नहीं है, ये भी छूट जाएगी, अब शरीर भी मैं मेरा नहीं तो और क्या मेरा होगा, अपने तो केवल भगवान है। ममई वांशो जीव लोके, हम जीव भगवान के अंश है, भगवान हमारे सज्जनों सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण जल मुनि तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, किससे करिए प्यार यार, खुद घर जमाना कोई अपना नहीं, अपने केवल भगवान है। ये संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं, स्वार्थ होगा जब सब प्रेम करेंगे, जब स्वार्थ नहीं तो जयराम जी, परमार्थ उन्नति नहीं चाहता संसार, उसे विघ्न डालता है, तो भगवान की तरफ जाना हमारे हेतु रहित भगवान और भगवान के भगत है, इनको याद करो, सत्संग करो, भगवान को याद करो, सच्चे हृदय से लग जाओ, उसे जाओ नारायण नारायण नारायण।